رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی سعد تشریف لائے، یا رسول اللہ ان امی مات، اللہ کے رسول میری ماں دنیا سے چلی گئی، میں کیا کروں کہ ان کو نیکی پہنچے؟ قال علیک بسقی الماء، لوگوں کو پانی پلانے کا بندوبست کر۔ میرے بھائیوں، گرمیاں آ گئی ہیں، یہ میری اور آپ کے لیے بھی یہ پیغام ہے، لوگوں کو پانی پلانے کا بندوبست کرو۔ رب تعالی سلف کہا کرتے تھے تابعین، اذا کثرت ذنوب احد، جب کسی کے زیادہ گناہ ہو جائے تو اس کو لوگوں کو پانی پلانا چاہیے، کیونکہ پانی جب تک جاری رہتا ہے انسان کے درجے بنتے رہتے ہیں۔ آج میں یہ کام کروں گا، کل کو میری اولاد یہ کام کرے گی۔ وفی القصص عبر، قصوں میں بہت عبرت ہوتی ہے۔ ریاض کی ایک مسجد ایک شخص گیا جس کی والدہ اللہ کے پاس جا چکی تھی، اور اس نے طے کر لیا کہ آج کے بعد ہر مسجد میں میں پانی کا بندوبست کروں گا۔ آفس سے مسجد میں آیا، دیکھا پانی نہیں ہے، کہتے اچھا جب میں اپنی ڈیوٹی آف کروں گا اثر کے وقت، آ کے یہاں پانی کا بندوبست کرنا ہے۔ جب اثر کے وقت آیا تو دیکھا کہ پانی کا بندوبست ہو چکا ہے، بیٹھ کے رونے لگ گیا۔ امام محترم آئے، کہتے ہیں من الذی ابکاک، او کیوں رو رہے ہو، آپ تو بڑے اچھے ہمارے بھائی ہو۔ کہتا رو اس لیے رہا ہوں، میری قسمت میں یہ نیکی نہیں تھی، نیکی میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ کہا تو کیوں روتے ہو، تیرا بیٹا ہی تو لگوا گیا ہے۔ جب والدین نیک ہوتے ہیں تو نیکیاں اولاد بن جاتی ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو خیر خواہی کے دروازوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا۔ فرید اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے، اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔